jak jsem řekl, já pracuji na Papuinové Gvineji, což je vlastně východní polovina ostrova Nová Gvinea, severně od Austrálie, čili je to součást Tichomoří, takže já bych začal takovou zajímavou historikou čistě na úvod. Augustu Engelhartovi, radikální vegetarián a nudista z Nürnbergu, roku 1902 odplul s vlastní soukromou knihovnou, 1200 knihami, na maličký ostrov Kabakon, tady ho máte, v Bismarckově souostroví, aby tam založil osadu milovníků slunce, živící se výhradně kokosovými ořechy, což tedy nedopadlo dobře. Skutečně jako ta německá obsese s nudismem a s vegetarianismem už se tedy projevovala před 100 lety, a takže získal některé následovníky z Německa, nikoli teda domorodé, ale nakonec o 17 let později zemřel na pláži tohoto ostrůvku na podvýživu. Takže tady ho máte na obrázku a existuje o tom kouzelná novela Imperium, která teda vyšla i v češtině, takže velmi doporučuji. No nicméně, Papua Nová Guinea, nezávislý stát, tady máte na mapě a tady máte přenesenou proporčně do Evropy, abyste si uvědomili trochu velikost. Má 8 milionů obyvatel, takže v podstatě srovnatelná s Českem, ale nikoli velikostí. A historicky prvně teda z evropských průzkumníků ji kontaktovali Portugalci už teda v 16. století, ale pak se dlouho nic nedělo a nakonec byla rozdělena, ten ostrov byl rozdělený mezi Holandsko, což je nyní součást Indonésie, a potom Papua Nová Guinea má severní část, která byla původně německou kolonií, jak už tady názvy typu Bismarckovo moře indikují, a jižní byla takzvaná Papua kolonie, což byla teda britská a potom australské správní území. Takže Papua Nová Guinea je vlastně složený název těchto dvou kolonií. No, podíváme se tedy na populaci, tak s těmi 8 miliony je to zhruba 1 promile světové populace. Jeden člověk z tisíce je teda papuánec z Nové Guineje, a nicméně podíváte-li se na procento jazyků, kterým mluví, tak je to 15% světových jazyků, čili je tam vlastně, mají 150krát víc jazyků, než by se nechalo očekávat podle velikosti populace, a dostaneme se k tomu, proč právě na základě těch kmenových společností. No i biologicky je to zajímavá země, tím jak je tropická, tak na ní žije 5% všech světových druhů živočichů a rostlin, čili zase mnohem více, než by se čekalo podle velikosti plochy, ale je to vlastně třikrát méně než ta kulturní diverzita, čili pokud by byla ta Papua Nová Guinea něčím zajímavá, tak je to ta kultura. No, historicky, já bych řekl, že za posledních 100 let je naprosto nejzajímavější, že to vlastně bylo dějiště posledního velkého prvního kontaktu mezi civilizacemi, protože v centrálních horách Nové Guineje žilo více než milion obyvatel, kteří nevěděli o okolním světě ještě ve 30. letech minulého století, a stejně tak okolní svět, včetně Australanů, kteří už dávno kolonizovali nížiny, vůbec netušili, že tam takovéto civilizace existují. A toto je snímek z první výpravy Australanů, která kontaktovala tyto velké osídlení k překvapení všeobecnému, a je také zajímavé, že to byl velmi šťastný a řekl bych jako civilizovaný kontakt mezi civilizacemi. Že zaprvé teda ta australská patrola, ta expedice byla velmi osvícená, pořizovali i fotografie, videa, nebo teda tehdy ještě prostě filmové záznamy. Toto je zrovna snímek toho opravdu prvního kontaktu. No a probíhalo to zajímavě, protože v podstatě jedná se skutečně o civilizaci, jak se říká, doby kamenné. Oni neměli nic nad teda kamenné nástroje, byli to zemědělci, nebo do dneška jsou, ale neměli prostě dobu bronzovou, železnou, čili pouze kamenné nástroje. Nicméně byl to poměrně šťastný kontakt, kdy obě strany byly tím jaksi velmi zaujaté a zároveň velmi se zajímali o tu druhou stranu a vlastně ty novofinské kmenové společnosti velmi jaksi ochotně jako se snažili prostě prozkoumat, co teda, o čem je ta druhá civilizace, a velmi jaksi aktivně přejímali ty různé zajímavosti a různé prvky a adaptovali si je na vlastní kulturu. Toto je první přistání letadla, samozřejmě k velkému zájmu domorodců. V místě, kde přistálo, je nyní město Mount Hagen, což je vlastně hlavní město celé té Vysočiny. Tady máte na mapě, kde se to teda všechno odehrávalo. A nicméně ten první kontakt se odehrával postupně, protože samozřejmě do odlehlých údolí se pronikalo později. A od toho roku 1932 potom do toho zasáhla druhá světová válka, kdy se nic nedělo, takže některé ty odlehlejší oblasti byly poprvé kontaktovány až v roce 1950 a později. Čili je to vlastně relativně živá záležitost a například toto je babička jednoho mého zaměstnance, která v době prvního kontaktu její vesnice byla už vdaná. Takže je to ještě skutečně už teda vyvanující, ale prostě živá paměť. A tam bylo zajímavé to, že jelikož ty kmenové společnosti, a k tomu se dostaneme, jsou poměrně agresivní na sousedy, tak tam jako testování, kterého se potom dopustili ty Australani, tak nebylo možné. To znamená, že pro domorodce. To znamená, že oni vlastně žili 300 kilometrů od mořského pobřeží, aniž by tušili o existenci moře, ale přitom paradoxně jejich domorodním platidlem byly mořské škeble. Byl to druh škeble, který nazývali Kina, a do dneška teda státní měna se jmenuje Kina, ale přitom teda vůbec nevěděli, odkud vlastně pochází, ty šli samozřejmě z ruky do ruky, ale nemohl nikdo o tom moře cestovat a dojít teda do té Vysočiny a svědčit, že teda existuje moře. Takže tolik tedy k tomuto zajímavému incidentu, který je úplně jaksi mimo dnešní mediální obraz odlehlých kmenů. To je zase prostě z BBC první kontakt, prostě ztracený kmen v Amazonii, který nechce se s nikým jaksi stýkat a chce žít osamoceně. Ano, takové kmeny existují, je jich asi 200 a mají dohromady asi 10 000 členů, čili, ale to je naprostá minorita. Prostě klasický přístup k prvnímu kontaktu všude jinde a na většině Amazonie také je vlastně zájem a snaha prozkoumat toho partnera. Jo, takže podobně jako kdyby k nám přiletěli mimozemšťaní, taky se nebudeme izolovat, že prostě nechceme vidět. Takže to je prostě jeden jaksi poměrně falešný mediální obraz, který se vztahuje na velkou minoritu těch společností. No, samozřejmě při takovém kontaktu jaksi velmi výrazně odlišných společností střetu kultur, řekněme, může nastat velmi snadno idealizace nebo demonizace, i když samozřejmě bychom měli pracovat jaksi nejenom dnes, když to je jasné, ale i historicky jaksi s nulovou hypotézou, že lidé jsou v principu všude stejní, ačkoliv se to nemusí na první pohled jevit. No nicméně k té idealizaci došlo právě když Jean-Jacques Rousseau v podstatě velmi jaksi konsekventně, byl potom jako hodně vlivný, hovořil o tom, co se nyní nazývá noble savage, čili jaksi vznešený divo, kdy prostě postuloval, že tyto přírodní lidé žijí v míru a rovnosti, kromě společenských rovností jsou také žijí v harmonii s přírodou. A tento jaksi tato řeky fantazie, jak teda se ukáže, vlastně přežila do dnešních dnů v jistém smyslu, čili 200 let, a v podstatě má jaksi revival, má velké tedy obnovení nyní v době teda environmentální krize, kdy najednou zase se říká, domorodé obyvatelstvo je správcem biologické rozmanitosti, má tradiční znalosti a postupy, které udržovaly ekosystémy po generaci. To vypadá logicky, prostě žijí v pralese, žijí v Amazonii, no tak se o něj starali tisíce let, tak musí o tom něco vědět, ale řekl bych, že to je spíš právě zase ta idealizace, jak se k tomu ještě dostaneme. U nás v českém prostoru je takovým proponentem etnolog Mislav Zelený, který má teda indiánské jméno Atapana, a tady máte jeho citaci: "Lidstvo je v procesu sebezničení, recept na přežití mají indiáni", což opět teda já osobně o tom receptu pochybuji, ale dostaneme se k tomu. No, nicméně samozřejmě ty názory nejsou uniformní. Tady bych zmínil pravděpodobně nejvýznamnějšího českého antropologa historicky, a tím je Leopold Pospíšil, který se narodil v Olomouci potom, že utekl před nacisty a nakonec zemřel teda nedávno v New Havenu a jezdil teda do Čech ještě předtím, do té doby pomohl, než mu zdraví dovolilo, a ten žil více než 2 roky ve společnostech té indonéské části Nové Guineje a v podstatě etabloval vědu o právních systémech kmenových společností a strávil většinu své kariéry na univerzitě v Yale, proto také vidíte, že zemřel v New Haven. A tady máte jeho citát, prostě, kde dokumentoval, že minimálně v těch společnostech, které studoval, existuje hierarchie, existuje mocenská struktura, existuje soukromé vlastnictví a značné majetkové nerovnosti. Akorát my je nevidíme, prostě tím, jak jako nemají saka a kravaty, no tak se to snadno přehlédne, pokud je skutečně nestudujete ty společnosti v detailu. Mimochodem, to bych opravdu doporučoval, jeho životopis má trochu zájem o tuto problematiku, vyšel v Česku v angličtině Adventures in the Stone Age před několika lety, je to jeho diář, a teď zrovna, je to asi měsíc, vyšla obrázková kniha jeho fotografií z 50. let ze Nové Guineje, obchodníci z doby kamene, kterou tam máte, kterou je možné si koupit. No, jenom historka z našeho terénního výzkumu, my teda pracujeme biologicky, ale pracujeme v těsné spolupráci s těmi kmenovými společnostmi, které žijí v těchto tropických lesích. Je to jednak proto, že oni rozhodují na tom místě, čili bez dohody s nimi není vůbec možné tam pracovat, a navíc jsou skutečně velmi komfortabilní v tom prostředí tropického lesa, znají ho dobře, o tom není pochyb, tady jsou velmi efektivní biologičtí pomocníci. A toto je nejvyšší hora Papuí Nové Guineji, mám Wilhelm, která má 4,5 tisíce metrů, a my studujeme teda, jak se mění rostlinstvo a živočišstvo s rostoucí nadmořskou výškou. Čili ten mám Wilhelm, my tam máme 8 studijních ploch, které jsou odděleny 500 výškovými metry od výšiny 200 metrů až teda po hranici lesa, která tam je 3700 metrů nad mořem, čili velký rozdíl od naší Sněžky, kde máme nějak možná ve 12 nebo 14 metrech hranici lesa. No a měli jsme tam 8 takovýchto táborů, ve kterých naši zaměstnanci byli asistováni řadou domorodců a prostě pracovali, monitorovali rostliny, živočichy podle určitých protokolů. A po několik měsíců, čili my jsme věděli, my jsme samozřejmě platili a věděli jsme, že kdyby jsme si jaksi přinesli pokladničky do těch táborů, tak to bude jaksi bezpečnostní riziko, a proto jsme se rozhodli, že jim budeme vyplácet takovéto účtenky, kde prostě bude číslo té účtenky a potom množství těch kin, té měny kina. No a až bude konec projektu, takže přijedu, to jsem jim slíbil všem, že přijedu teda ozbrojenou doprovodu policie s velkým pytlem peněz, a kdokoliv předloží účtenku, tak to bude proplacena. Což jsme také nakonec udělali, a čekali jsme prostě davy lidí, kteří si budou proplácet každý několik málo těch účtenek, protože jsme rotovali ty zaměstnance, aby se dostalo na všechny, a to byl vždycky velký zájem. No jo, ale mě překvapilo, že kromě těchto malých teda plateb, na každé té výšce přišlo několik jaksi lidí, kteří předkládali stovky těchto účtenek, všechny právě, my jsme samozřejmě všechny evidovali, takže předkládali stovky účtenek v celkové hodnotě 10 000 korun. A my jsme tam slíbili, že proplatíme na doručitele, tak jsme to udělali, ale vrtalo mi hlavu, jak se to stalo. A zjistil jsem, že vlastně tím, jak oni čekali na to proplacení a chtěli si něco koupit ve vesnickém obchodě, no tak najednou i ty obchody začaly přijímat ty naše účtenky vlastně jako novou místní měnu, akorát se slevou, takže na tom vydělal ten majitel obchodu. A ukázalo se, že dokonce i ty účtenky putovaly po svazích Mount Wilhelm mezi jednotlivými lokalitami jako platidlo. A dokonce lidé, kteří měli příbuzné třeba ve městě, kteří vydělávali v nějakém zaměstnání a měli tedy hotovost, tak se z nich stali vlastně novodobí bankéři a začali skupovat ty účtenky zase až teda jenom za 70% nominální ceny, že tak se z nich bankéři a teď teda si prodláceli. Takže my jsme zjistili, že vlastně tento jako tržní kapitalismus s novou měnou velmi spontánně se vyvinuší na Mount Wilhelmu vedl k tomu, že během těch dvou, tří měsíců projektu zhruba 50% všech těch účtenek skončilo v rukou jenom vždycky několika málo těch, ať už bankéřů nebo obchodníků. No, já bych teďka tak si systematicky rozdělil to téma na tři otázky, které se vztahují k tomu konceptu toho Nobelsevič, toho vznešeného divoka. Za prvé, jsou ty kmeny a kmenové kultury opravdu mírumilovné, jsou to rození ochránci přírody, žijící s ní v rovnováze a mají tradiční znalosti umožňující řešit dnešní krize životního prostředí. Takže nejprve tedy ta mírumilovnost. No, existuje určitá kontroverze, poměrně absurdní, jestli jsou kmenové společnosti plné násilí. Odpověď je, že samozřejmě, že jsou. Jo, to někomu právě zní jako politicky nekorektní odpověď a třeba Survival International, což je nevládní organizace, která podporuje kmenové společnosti a je proti tomu a má prostě i černou listinu jaksi oponentů, kterou tady vidíte Steve Pinker, Napoleon Chagnon, Jared Diamond, ale prostě Napoleon Chagnon je třeba velmi známý, ale také kontroverzní antropolog, který studoval Janováno, což jsou tedy indiáni z Amazonie, z oblasti Venezuely. A toto je pravděpodobně nejčtenější a nejprodávanější etnografická antropologická literatura. Jeho kniha je Janováno, která měla 6 vydání a on skutečně jako dokumentuje, že se jedná o prostě násilnou agresivní společnost, tak jako ostatní kmenové společnosti. Taky nakonec první titul byl Janováno, The Fierce People, čili opravdu jako v podstatě agresivní národ. A vidíte, že jak se obsah ní se neměnil, ale... Vyčím. Tam mám o heterosexuála, ale prostě stejně tak Jared Diamond, který jeho kniha Svět, který skončil včera, teda česky vydaná, je vlastně srovnávací antropologií desítek kmenových společností a opět ten závěr je jednoznačný, prostě jsou to společnosti, které jsou násilné. A my se musíme vlastně ptát, co je pro člověka vlastně přirozené, to už je trošku filozofická otázka, ale pro nás jako biologi je to i biologická otázka, protože násilí je to snadno kvantifikovatelné a měřitelné přes živočišnou říši. Je to prostě procento populace, které je zabité jedinci vlastního druhu. Čili jaksi na úrovni vražednosti není nic speciálně lidského, to se děje teda i u jiných druhů a toto je filogenetický strom, vývojový strom všech savců a na něm jsou vymapovány právě ta vraženost, jak tedy se zabíjejí jedinci vlastního druhu, čím červenější, tím horší. No a vidíte, že vlastně primáti, kam samozřejmě patříme, patří úplně k nejhorším rámci savců. Čili my máme jaksi i filogeneticky, pro nás jako filogenetiky prostě existuje predikce, že by 2% populace měly být zavražděny čistě na základě toho evolučního signálu, prostě protože holt takto chodí u primátů. Zatímco třeba netopíři jsou na sebe velmi hodní a prakticky se navzájem nezabíjejí. To zase vidět tady jako ten druhý extrém. No a když se teda změří ta vraženost, tak se nakonec ukáže, že státní zřízení je vlastně nejmilovnější oproti historickým i současným kmenům. Současné kmeny jsou z nějakých důvodů vlastně mají vyšší násilí, než tedy by odpovídalo filogenezi. což je pravděpodobně dáno tím, že jsou pod stresem civilizačním a jiným. Naopak historické i současné státy mají to násilí menší a to je v tom samozřejmě započítaná první válka světová, druhá válka světová, to všechno je v tom započítáno, ale pořád ty státy prostě jsou mechanismy na regulaci násilí ve srovnání s těmi kmeny, kde ty prehistorické kmeny, tam samozřejmě těžké odhadovat tu vraženost, ale nějak se to děje a ty teda jsou zhruba jaksi v linii té předpovědi filogenetické. Takže vlastně člověk je jako principem biologickým do jisté míry násilný a samozřejmě různá řízení mohou fungovat na jeho regulaci, ale to kmenové řízení to není. My máme i zkušenosti z Nové Gvineje, toto je vesnice zase v těch horách, kde byl ten první kontakt a toto je dům mužů vlevo dole, nemám bohužel lepší fotku, který vesničani nazývají Titany, čili už tam vidíte trochu vnější vlivy. A my tam jezdíme pravidelně se studenty České univerzity na biologické expedice a jednoho dne tady vidíte vlastně takovou jaká večerní setkání mezi studenty a vesničany v tom Titaniku. No a pak jednoho dne jsme přijali, zjistili jsme, že prostě nastala jaksi kmenová válka a že ten Titanic byl vypálen a už neexistuje. A bylo to proto, že ta vesnice jaksi poslala do voleb rektora univerzity v Borce, což je provinční hlavní město, tady vidíte, doktora Musavesi Nebaleho. A samozřejmě na Nové Gvineji, kde docela funguje postkoloniální demokracie, tak tam se volí podle kmenových loajalit, ale zároveň ty kmeny jsou příliš malé, aby teda zvítězili ve volbách, kde tam mají většinový systém a tak vznikají různé koalice. A ta vesnice očekávala, když mají tak eminentního kandidáta tentokrát, tak očekávala, že okolní kmeny teda ji budou podporovat a společně zvolit si Nebaleho, to se nestalo. A jakmile to zjistili, tak ten kmen, odkud Kantra patřil do hotel Sinebale, tak ten jaksi se politicky rozhodl a napadl všechny tři sousední kmeny, z nich jeden každý byl větší, než jsou oni. Jo, čili to je jenom ukázka jaksi mentality, velmi odlišné od české mentality. A když si vzpomenete na Mnicho, tak naše reakce na Mnicho by měla být, že teda to Německo napadneme první, že jo? Ale a to je skutečně tak. A samozřejmě ta vesnice pak byla vypálená a nakonec to skončilo jako si plichtou. Já o tom vím, protože můj zaměstnanec Martin Movia, který je specialista na kůrovce, tak si vzal dovolenou, aby odjel do té kmenové války do své vesnice, takže se nás to týkalo a prostě na druhou stranu, jako ten kmen už je vždycky pamatován jako někdo, s kým teda si nikdo nebude zahrávat, takže tolik tedy té kmenové mentalitě. No a zároveň ten konflikt, ta izolace, to je geniální izolační, že ten konflikt a schopnost konfliktu je velmi, to je skvělý izolační mechanismus, který právě vygeneroval tu kulturní rozmanitost Nové Gvineje. Prostě když se nikdo nemůže hýbat, protože ho napadnou sousedí, no tak s nimi méně mluví a tím pádem tam vzniklo těch 15% světových jazyků. To znamená, že zase ten jaksi ten milovný divok, to nedává smysl, na Nové Gvineji každý natolik miloval blížního svého, až se teda populace rozpadla do tisíce jazyků, že to a teda samozřejmě kulturně velmi rozmanitě. Čili tam se jedná o to, že asi polovina jazyků má mezi 350 a 3000 mluvčí, čili to je pro nás, my Polci myslíme, že čeština je jakýsi malý jazyk, to samozřejmě vůbec není pravda, že čeština patří mezi 2% největších jazyků světa. Z těch 7000, které existují, momentálně je na 83. příčce, hned za jazykem Zulu, i když možná, že Zulu vzhledem populačnímu růstu je brzo předežené. No a to se samozřejmě projevuje i na genetické diferenciaci. Ty Papuánci, tím jak se nemíchali až do nedávna, tak jsou velmi geneticky diferencovaní. Tady máte studii různé populace v nížině červeně a v té vysočině modře a ukázalo se, že samozřejmě ta genetická rozdílnost se zvyšuje s rostoucí vzdáleností mezi těmi studovanými vesnicemi a pak je tam ještě předěl mezi nížinou a vysočinou a ukázalo se, že rozdíl přes 200 kilometrů, když přejdete 200 kilometrů znížených na Vysočinu, tak ta úroveň genetického rozdílu je stejná jako mezi Brity a lidmi ze Sri Lanky. Jo, zatímco čistí sousedí, tady prostě někdo sousedí 50 kilometrů a už to odpovídá rozdílu mezi Finskem a Španělskem. A na 100 kilometrech je to mezi Japonskem a Vietnamem, takže ty rozdíly jsou obrovské. Zase jako ilustrace používám analogii Švejkovy anabáze, že když se v jižních Čech nebo pracuje v jižních Čechách, tak z Tábora do Písku, když jak si transformujeme ve stejném měřítku tu anabázi z Tábora do Madangu, což je, tady ho máte na obrázku, to je naše provinční město, no tak to dopadne takto, když na tuto mapu vymapujeme jazykové rozdělení, no tak se ukáže, že na Papuji Nové Gvineji by ten Švejk, který by samozřejmě to nedokázal projít kvůli kmenovým válkám, takže by přešel 14 různými jazyky. Tady máte počet jejich mluvčích, takže ta rozmanitost je úžasná a toto je třeba velmi jazykově rozmanité gymnázium v druhém největším městě Papuji Nové Gvineji, Vlaei. Jo, tady máte studentské shromáždění a my jsme tam dělali výzkum jazykový a je tam v posledním maturitním ročníku je 381 studentů a těch hovoří 126 různými jazyky. Víte, nejrozšířenější jazyk, tím hovoří jenom 7% studentů. Jo, takže tam samozřejmě je tam pidgin angličtina a angličtina jako výukový jazyk, takže se domluví tím, ale domorové jazyky tím, jak se najednou začalo to, ta populace míchat, tím, jak už nejsou kmenové války tak intenzivní, tak vlastně ty jazyky ztrácejí tu hodnotu jako domluvy, protože na gymnáziu se jim nedomluvíte. Bohužel tohle je zároveň setkání, kde studenti dostávají Bibli v pidgin angličtině, takže to je zrovna jaksi moderní faktor, který jako smaže většinu těch jazyků, bohužel ve dvou třech generacích. No, takže to je tady k mírumilovnosti, teď teda jsou to rození ochránci přírody. No samozřejmě, podíváte se, kde ty domorodci žijí, tak je to na snadě. To je obydlená krajina. Jo, ta Nová Gvinea je obydlená déle než Evropa. Prostě Nová Gvinea je obydlená 60 000 let, čili v době, kdy Novogvinejci přišli na Novou Gvineu, tak v Evropě ještě dominovali neandertálci. Takže to je obydlená krajina, akorát to nevidíme. Prostě ten ekosystém je vlastně v perfektním stavu, čili to, že když si někdo řekl dobře, tak musí žít v rovnováze s přírodou, to jako každého napadne. Nicméně, když půjdete do hor, tak najednou najdete úplně jinou krajinu. Jo, to je krajina, která je do značné míry odlesněná, která má mozaiku člověkem tedy způsobených luk, políček se sladkými bramborami, vysázenými stromy a zbytky lesa. Čili nám ta krajina se zdá jaksi velmi příjemná a je to proto, že vlastně je velmi podobná třeba tomu, co my jsme vytvořili na Českomoravské Vysočině. Jo? To prostě tak ten typ krajiny je úplně stejný. A můžete si říct dobře, tak možná je to proto, že to jsou nápady, které právě ty Australani zavedli do Vysočiny, jakožto cizinci. Není tomu tak, zpátky fotografie z toho prvního kontaktu už ukazují v zásadě stejnou krajinu. Čili ta krajina byla vytvořena kamennými nástroji a vypadá velmi podobně jako krajina, kterou my tady vytvoříme jaksi na vrcholu technologie. Čili jinými slovy, jakmile ty lidé mají šanci tu krajinu změnit k obrazu svému, tak i když to jsou kmenové společnosti, tak žádná rovnováha prostě ji odlesní a vytvoří jaksi mnohem produktivnější mozaiku, která nakonec musím říct se i příjemnější k životu, než ten souvislý prales. Čili můžeme se ptát, proč to neudělají všichni, proč i ty nížiny nejsou transformované. No, ta odpověď je biologická v tomto případě. Tady máte populační hustotu na Nové Gvineji po odle jednotlivých pásmem nadmořských výšek. A vidíte, že v zásadě pod 1000 metrů nad mořem jsou všechno velmi, velmi řídce zalidněné oblasti, 5 osob na kilometr čtvereční. Teprve v horách je maximum, což je opak Evropy, kde historicky byly ty nížiny zalidněné. Proč tomu tak je? No, kvůli malárii a dalším nemocem, které dominují tu nížinu. Prostě Novogvinejci mají několik mutací červených krvinek, které jsou jaksi zdravotně mírně závadné, ale které je chrání před malarickými parazity, které jsou přenášeny komáry a mají cyklus, který jde játry a pak jde do červených krvinek a tam se rozmnožují a ten malarický základ je, když teda popraskají ty červené krvinky a vylejí se z nich ty parazité, ty plasmodia malarická. A čili to, že tyto mutace přežívají v populaci, to je jasná indikace, že mají význam biologický, že chrání před tou malárií, což je vlastně signál, že ta malárie je smrtelná, že ta ochrana prostě se vyplatí, když je zaplacená horší fyzickou kondicí. A také v horách, kde ta malárie není, tak tyto mutace mizí. Ty prostě v populaci nejsou. Takže jinými slovy, to, že domorodci žijí v nížině, v krásném lese, je prostě proto, že jich tam příliš málo na to, aby s tím lesem něco udělali. V podstatě kácet tropický les je velmi obtížné, vypálit ho nelze téměř, protože prostě nehoří, takže to je ten důvod. Jinak mimochodem díky malárii zejména vlastně nejnebezpečnějším makroskopickým živočichem světa je komár. Z hlediska toho, kolik lidských úmrtí způsobí ročně. Druhý nejnebezpečnější pro člověka je samotný člověk a pak už to jde dolů velmi rychle. Že? Pak jsou hadí, psi a tak dále a to už jsou v zásadě zanedbatelná čísla. No, takže podíváme se na ty domorodce třeba v odlehlých oblastech, tak jaké jsou jejich aspirace. Rozhodně to není úplně jako péče o prales. Oni ho mají rádi, oni ho rozumí, ale zároveň zase příklad z odlehlého pohoří Finistír. Toto je vesnice, kam nevede silnice a kde mají pouze tohle polní letiště, které si sami postavili a na které teda občas lítají takovéto letadla. A tady máte školu a my tam pracujeme jako biologové. Jako biologové a naši kolegové v Brňáku a Souku tam dělali antropologický výzkum a mimo jiné se zeptali dětí ze školy, jakou mají představu o budoucnosti vesnice, ať to nakreslí. Jo? A v zásadě, ačkoliv naprostá většina těch dětí neviděla v životě automobil, tak jak vidíte, to jsou vybrané ale typické obrázky, tak mají všechny ty moderní prvky. Jo? Mají automobily, mají silnici, mají vodovod, mají tady, vidíte, věž mobilního signálu, mají elektřinu, prostě to jsou aspirace, které nejsou nutně jaksi vylučující se ze zachování nějakého lesa, ale zároveň prostě jsou jednoznačné a má to logiku, protože na Nové Guineji vzdálenost od silnice je hlavním faktorem, který determinuje vaši ekonomickou prosperitu, tím pádem dostupnost lékařské péče, vzdělání, přístup na trhy, jak jste schopni prodat své výpěstky, kolik stojí potraviny v obchodě, samozřejmě víc v těch odlehlých vesnicích, kam se musí složitě transportovat a tak dále. Jo, tady je vesnická veselice, když přijel bulldozer a bagr, aby teda postavili silnici. To zase neodpovídá úplně té naší ideje těch kmenových společenstev někde v Amazonii, které prostě nechtějí s nikým nic mít. No a nakonec teda tradiční znalosti umožní se řešit dnešní krizi. Ty znalosti novogenejců jsou zajímavé, kulturně jsou zajímavé i pro nás jako biologii. Tady máte 483 jmén pro kasuára, což je charismatický živočich novogenejcích pralesů a každý teda z jiného jazyka. No, nicméně tam je problém prostě té absence písma a tím pádem orální tradice. Ona má jako svá pozitiva. Tady je jeden krásný příklad, toto je ostrůvek Long Island, zase u severního pobřeží Nové Guineje, kde zhruba v roce 1650 došlo k obrovskému sopečnému výbuchu, kdy skolabovala kaldera, skolaboval prostě kráter toho vulkánu, takže vzniklo vlastně obrovské jezero, které má hloubku 170 metrů a je teda 10 kilometrů napříč a byla to jedna z 10 největších explozí za posledních 500 let, ale nebyla teda, nejsou ani přímé záznamy, jsou pouze geologické vrstvy popílku, protože v té době tam zrovna žádné jaksi evropské výpravy nebyly, ale samozřejmě domorodci tradují tuto úžasnou událost jaksi orálně. Nejdřív, co víme, tak v roku 1699 tam přijel teda William Dampier, který ten ostrov pojmenoval jako Long Island a zakreslil ten jeho profil, čili už je vidět, že ta kaldera už byla zkolabovaná. Čili víme, že v podstatě v té době už teda bylo po všem. No a jeden antropolog si všiml, že vlastně v té oblasti od toho Long Islandu na pobřeží, že se neustále opakují v 15 různých jazycích stejné legendy o jaksi času, době temna a spadu popílku. A on si vymapoval ty legendy, tady každá ta kmenová legenda měla 97 nakonec, je teda zeměpisně vymapovaná. A to je zhruba oblast spadu popílku z té obrovské exploze, která od té doby se neopakovala, nad 15 cm dloužky, čili seriózně ovlivněná oblast. A ty legendy tomu odpovídají. On v podstatě zaznamenal... slyšíme se? Ano. Jo, tak. On v podstatě zaznamenal, jak byly popsány ta intenzita spadu popílku a tak dále, a docela mu to koreluje s tím, co tedy odhalili geologové, až na pár legend, kde teda jaksi si trochu zapřeháněli a ujeli prostě do absurdních čísel spadu popílku. Stejně tak ty legendy, některé hovoří o tom času temnoty jako o katastrofě a jiné jako vlastně pozitivně. A ukázalo se, když se to vymapovalo, že vlastně ty blízké, kde opravdu to jistě zničilo zemědělství, jsou negativní, zatímco na té Vysočině vlastně ten popílek také může v menší míře pohnojit ty jejich pěstební zahrádky. A skutečně tam je převaha těch pozitivních. Takže vlastně ty legendy byly schopné 350 let udržet určité reality velké události. Co ale nedokázali, je udržet načasování. Toto je doba erupce a toto je, jak byla ta erupce datovaná v těch legendách, samozřejmě přes počítání generací, prostě babička, ne babičky a tak dále. A je vidět, že prostě jakmile těch generací je příliš, tak už je nikdo nedopočítá a vždycky je to právo, jako že se to stalo prostě babička, ne babičky v podstatě. Takže ty legendy, ten orální přenos má seriózní limitace. A my jsme zjistili, my jako Nové Gviny studujeme třeba v Nížině na různých lokalitách, kde jsou různé jazyky, no tak jsme zjistili, že například všechny ty vesnice používají líko stejného stromu na takovéto taštičky. Jo, to je naprosto konzistentní. Prostě je velmi jednoduché zjistit, který ten strom se k tomu mechanicky hodí a všichni dojdou ke stejnému závěru nebo si navzájem poradí. Zatímco, když se podíváme na to, k čemu je daná rostlina používaná v léčitelství, tak je to v každé vesnici úplně na něco jiného, což jasně indikuje, že tam může být problém. Čili tohle bylo vymapováno v jedné konzistentní velké studii, kterou udělali teda Kamara, Levret a Vascont ve Švýcarsku, kde má tedy dva jazyky, tak řekněme, že mají stejné nemoci, což té nížině tak zhruba i je. A potom, toto je jejich vegetace, čili ta se částečně překrývá, částečně liší. Každá ta barvička je jiný druh teda stromu. A pak jsou tam teda situace, kdy je daná nemoc a léčí danou rostlinou a ty jazyky se liší prostě proto, že mají odlišné rostliny k dispozici. To je v pořádku. No, a pak se ale liší kulturně, že vlastně stejná rostlina je používána na jinou ze stejné škály nemocí. A to už začíná být podezřelé. A pak teda jsou ty konzistentní, kde se to opakuje. A těch je ale minimum, těch je 16%. Čili v podstatě je tam velká jaksi proměnlivost, která už vede jaksi podezření, že většinou ty léčivky nefungují. A dává to smysl, proč ty taky fungovaly, že ty jazyky mají malé populace, čili malý počet pacientů, zejména se vzácnějšími nemocemi. Neznalost písma, čili v zásadě, když máte nějakou špatnou generaci v malé populaci, kde nejsou dobří doktoři, no tak ty ztratí informaci za všechny předchozí generace, čili prostě začíná se znova. No a potom další problém, specifický jaksi léčitelství, jsou charismatičtí léčitelé, že tam je silný efekt placebo, mnohem silnější než u našich lékařů, takže to zase komplikuje prostě jaksi rozpoznávání. Čili řada těch minimálně ty jaksi lékařské kmenové znalosti, znalosti, které teď často v různých EZO kruzích se hodnotí, tak ty jsou velmi pofidérní a to tež platí o řadě těch biologických. Konec konců, když si vymapujete typickou velikost novoměnického jazyka na naše osídlení, tak si představte, že by veškerá znalost, ať by biologická, lékařská, kulturní, byla přenášena ústně mezi generacemi v rámci těchto sousedů. Jo, tak je celkem jasný, že dlouhodobě to není úplně nejefektivnější. No, a teď teda, jak si závěrem bych se zeptal teda, dobře, tak jak jsou tedy kmenové společnosti inspirující pro další vývoj naší civilizace? Tam je problém, že my samozřejmě žijeme v době krize životního prostředí a je tady způsobená prostě proto, že tady vidíte vývoj světové populace na posledních 12 000 let, tak je jasné, že populační exploze prostě je zásadní a kombinována samozřejmě s hospodářským rozvojem. Tady máte světový národní produkt za posledních 2000 let, takže zase vidíte prostě stabilní až na jednom exploze. Tady máte počítadlo světové populace ze dneška ráno 8,1 miliard, za dnešek přibylo 82 tisíc lidí, že? Takže to samozřejmě je ten hlavní stres na to životní prostředí. A teď jako co s tím? No tak ty názory se velmi liší. V poslední době slyšíme čím dál víc o hnutí nerůstu, které říká, že ano, právě se musíme vrátit k těm jaksi malým soběstačným společenstvem s jednoduchými technologiemi, jinak prostě jak si skolabujeme ať už klimatickou změnou nebo ztrátou biodiverzity, čili jaksi návrat zpět. Pak je zelená technologie, prostě náhrada fosilních paliv, solární, nukleární a tak dále energií, aby se udržel ten růst, který máme, čili ten jaksi tady okrok lidstva, já bych řekl, že to je příliš zletné, tak řekněme možná spíš teda ten rubidovací produkt, že by teda fungoval jaksi tak v tom trendu, který máme, akorát teda jaksi lepšími technologiemi. No a pak jaksi velmi recentně je tady otázka taky, jestli nastane revoluce v umělé inteligenci. A tenhle ten obrázek, který je vlastně z jednoho elaborátu o umělé inteligenci, kde teda někteří lidé, kteří v ní pracují, si myslí, že stojíme jako v této pozici a nastane toto. Čili k tomu bych jenom chtěl říct, že že technologický pokrok má několik zajímavých vlastností, je nepředvídatelný z hlediska vývoje, může rychle eskalovat, způsobuje tím pádem nepředpokládané problémy, ale aspoň podle mého techno-optimistického názoru mohou být vyřešeny jenom lepší technologií, nebo také nemusí, že? Ale prostě jaksi návrat k jednodušším technologiím znamená, že se zbavíme možnosti jaksi ty problémy, které už existují, tak nějakým způsobem řešit. Čili ku příkladu, všichni čekali létající automobily v 50. 60. letech, zatímco nikdo nepředpověděl internet. Tohle je titulní stránka časopisu Time, což býval jaksi významný časopis před tím, než nastoupil internet, a ten právě to vždycky bral, že budou velké počítače typu IBM někde ve firmách, ale internet nikdo nepředpověděl ještě v 60. letech. Zatímco toto je první stránka World Wide Web z roku 1921, že? Světovou síť teda World Wide Web vynalezl tým Berners-Lee a je to prostě nečekaný pokrok. K té eskalaci, tak asi jste slyšeli někteří z vás o Moorově pravidlu, to je v podstatě pozorování tehdejšího šéfa Intelu, který si v roce 75 všiml, že zhruba každé dva roky se zdvojnásobuje počet transistorů, které jsou schopni jaksi umístit na integrovaný obvod. A to bylo zajímavé, ale nikdo nečekal, že tento exponenciální vývoj, že když se něco zdvojnásobuje za jednotku času, tak je to exponenciální vývoj. Toto je logaritmická škála, ta osa epsilon. To je důležité. Toto je aritmetická škála v čase a logaritmická škála v čase v ose epsilon. To znamená, že už jsme za miliardou transistorů a neustále to funguje. Čili explozivní vývoj, co tady máte hard disk 5 MB, který se nakládá do letadla v roce 56. Stejně tak to tež funguje u některých jiných energií, třeba cena sluneční energie, náklady na výrobu kilowatthodiny rovněž klesá logaritmicky s časem. Nikoliv jaderné energie, ta naopak jako vlastně stoupá a uhlí je drahé stejně už posledních teda 100 let, ale to solární tak funguje. Proto také ta technologie těžko předpovídá. Jo, tady máte sekvenování nukleové kyseliny, cena teda sekvenování genomu. Tak začali jsme na 100 milionech dolarů a zase nejprve to sledovalo Moorův zákon a potom to naprosto skolabovala ta cena, takže momentálně v podstatě jako jsme několik řádů před tím, kdy jsme byli v roce 2000. Dokonce i kuřata, že toto je článek, váha 56 dnů starých kuřat, který v době, kdy se zabíjejí v těch velkochovech, tak se zdvojnásobuje každý 20 let, alespoň teda tyhle ty tři periody, že to je tak rovněž Moorovo pravidlo. Jestli funguje i nadále, to uvidíme, jestli za dva roky budou teda, nebo za rok už budou 8-kilová kuřata, která jsou teda předpověcena zase tím Moorovým pravidlem. No a my teďka vlastně, jak si máme, jsme svědky toho Moorova pravidla u umělé inteligence. Jo, tohle je v podstatě zase ten stejný graf, čili standardní časová osa a logaritmická škála jaksi výpočetních operací, které dosahují jednotlivé modely umělé inteligence. Čili zase se vlastně řádově jaksi znásobujeme. A totéž tady máte zase ty výpočetní operace na logaritmické škále versus parametry těch velkých jazykových modelů. Čili my jsme se dostali na trilion parametrů, čili na bilion, česky na bilion parametrů. A jsme prostě v tom exponenciálním vývoji, takže jak dlouho můžeme protahovat tu linku, je právě otázka diskuze, jestli brzo budeme mít tu super inteligenci, která může teda buďto zničit lidstvo, nebo ho naopak posunout, ale když teda protáhneme ty trendy, byť jenom několik let, tak toto je teďka report, toto je výroba elektřiny ve Spojených státech. A toto je realistické hodnocení, kolik elektřiny bude potřeba očekávaný vývoj umělé inteligence ve Spojených státech. Čili za 6 let by rádi spotřebovali 20% veškeré elektřiny vyrobené ve státech a v roce 2050 čekají, že tamnější potřeba pro umělou inteligenci odpovídá dnešní kompletní výrobě veškeré elektřiny. Čili to jenom ukazuje na škálu prostě té exponenciály a to jsou obrázky, které si část té komunity vývojářů umělé inteligence kreslí. A těžko říct, do jaké míry to realistické nebo ne. Čili tím pádem se vrátil zpátky k poslednímu slajdu. Kmenové tradice a znalosti jsou kulturně cenné, často zajímavé, ale myslím si, že návodem na naši budoucnost nejsou. Pokud se rozhodneme jaksi jít zpátky k nerůstu a ke kmenovým, často teda jsou jako fantastní prostě představy o té tradiční kultuře, která je rovnostářská, která prostě je v rovnováze s přírodou, ale i kdyby byly reálné, tak prostě návrat situaci, kdy prostě environmentální problémy eskalují a kdy prostě existuje vždy nebezpečí, které jako zjevně teda umělá inteligence potenciálně představuje, tak jaksi návrat jaksi do tradicionalismu asi není tou cestou, ačkoliv na internetu je možné najít plno různých jaksi tvrzení, že jsou to ty, že to je ten Nobel Savage, který teda nás nějak zachrání, nemyslím si to, ačkoliv tím nespochybnuju, jak si zajímavost jejich kultury. Tak, to je všechno, děkuji za pozornost, můžeme ještě tak diskutovat. Děkujeme za poutavou přednášku, založenou na původním výzkumu. Otevírám diskuzi, asi bude nejlepší, když se budete přibližovat tady k mikrofonu. Dobrý, tak si dáme čaj. Zdravím. Já bych se chtěl zaprvé zeptat, do jaké míry může být případ Papuji, kde se v těch horách ty kmeny v podstatě ty skupiny vzájemně izolují i do té jazykové, i do té jazykové úrovně tou konstantní válkou. Do jaké míry je to specifikum, protože pokud vím, že tak hodně těch problémů, které mají vypočítovat z toho, že je jich málo v té jedné skupině, a přitom pokud vezmu tak třeba původní Američané, nebo se spekulovalo i v Evropě v době kamenné, ty jazykové skupiny byly velké a třeba u Američanů víme, že tam právě ten problém není, že by Švejk přešel 14 jazykových kultur. Tak se tedy, do jaké míry můžou být Papuánci, kteří za určitých okolností došli k této roztříštěnosti, do jaké míry můžou být jako příklad těch omezení toho způsobu života, pokud víme, že ne všechny, že to, co se nestalo všem těm kmenovým společenstvím, kde právě tím příkladem toho léčení se může zefektivnit. A dále bych se chtěl ještě zeptat, jestli jste seznámený s teď vyšlo v češtině Úsvědem všeho od Davida Graebera a ještě, tady je ta knížka, tak ještě jednoho, kde právě argumentoval Van Groa, kde právě argumentoval částečně ne, jako ne pro, proti mýtu ušlechtilého divocha a zároveň ukazoval ty jejich společnosti jako velice zajímavé a velice flexibilní. Tak mě zajímá, jestli jste s touto teďka nově vydanou prací seznámen. Děkuji. Ano, děkuji. Do jaké míry nová Guinea typická je skutečně otázkou diskuze. Je řada lidí, kteří se domnívají, že to je ten model, který byl v zásadě globálně rozšířen a Papua, že je výjimečná spíš tím, že tam přežil. Jo? Že tam nedošlo k tomu, že by klasický příklad, například konkurence v biologických společnostech je, že ten lokálně nejúspěšnější druh má tendenci potom jako kompeticí konkurenci vytlačit ty ostatní. A to se často stalo, zejména s nástupem státu jako zřízení, že to se stalo, takže v podstatě tím pádem začala dominovat jedna skupina a ty ostatní byly marginální a finálně jako vlastně zanikly. Jo, takže jeden názorový proud je, že vlastně ty ostatní kontinenty ztratily obrovské množství jazyků v těch časnějších dobách právě tím, jak některé zdat úspěšnější, zatímco ta nová Guinea z důvodu, které nejsou úplně dobře pochopeny, nic takového neměla. Tam skutečně jako ani před nástupem kolonialismu nebyl žádný jeden jazyk, který by byl jakýmkoliv způsobem dominantnější, rozšířenější. Takže to je jedna věc, ale pokud by to tak nebylo, tak ano, vlastně řada těch ostatních jazyků jinde je větší, což určitě vede k lepšímu zachovávání informace. Na druhou stranu, jako ty aspekty třeba života rovnováze s přírodou, ty se objevují jako příliš teda optimistické i jinde. Třeba zrovna v té Jižní Americe. Ano, v Amazonii opět, Amazonie je nedotčená těmi kmeny, co tam žijí, protože žijí na velmi nízké populační hustotě, což teda mimochodem tam je to ještě dáno tím, že tam bylo tam velká část jako populace zemřela po prvním kontaktu díky přenos přineseným nemocem, což jako do jisté míry ku podivu na Nové Guineji tak extrémně nenastalo. Jo? To nastalo člověk samozřejmě v Africe nikoli, protože Afrika je kolébka lidstva, tak tam se to nenechá čekat, ale faktem je, že v té Jižní Americe to bylo mnohem horší, takže to je trošku jako artefakt. Ale v těch Andách třeba tam došlo ke stejnému odlesnění historicky kmenově jako na té Nové Guineji, na té Vysočině. Čili některé aspekty jsou stejné, některé mohou být jiné kontinentálně, to jako zcela souhlasím. A co se týče té knihy, bohužel už jsem ji koupil v Amazonu jako mám ji na čtečce, ale ještě se mi neotevřel, takže vím o ní a jako rozhodně je to asi něco, co by člověk měl, kdyby se to zajímá, měl přečíst. jsou na ní samozřejmě velmi jako rozmanité názory, takhle já bohužel nemohu tomu nic říct, dokud ji nepřečtu. Děkuji. Dobrý se začínu. Dobrý den. Já bych měl jednu otázku a jednu poznámku z medicinské oblasti. Ta oblast Bína je důležitá pro objev tzv. Nových nemocí, způsobených priony. Tam byla by ona ta Creutzfeldt Jakubova nemoc, že jo? Napadající mozek. A je ekvivalentně samozřejmě nemoc člených krav, takže... A podělil se na to lékař českého původu, myslím, že Galuška se jmenuje, ale k tomu něco, jestli můžete říct, nebo jestli jste se o to zajímal. A potom druhá věc, teda už otázka, na tom zrovna s vývojem lidstva se vyvíjeli vší a na vývoj genomů vší se dalo zjistit, kdy indiáni přišli třeba k Beringovu úžinu. Tak oni mají vší, nemají, nebo jsou proti ním tam imunní? Děkuji. Tak ano, těm prionům, že to je, ano, to je velmi slavná historie, kde v podstatě stručná rekapitulace, že během toho prvního kontaktu po válce v 50. letech Australané došli do kmene Fore, který měl asi 40 tisíc mluvčí, čili byl ten jako větší na Vysočině, a zjistili, že jsou tam uprostřed pandemie, kde je prostě dvojnásobná úmrtnost, kde 2% populace každý rok umírají na naprosto neznámou chorobu, zejména teda ženy. Že jo? A bylo to zjevně neurodegenerativní, prostě kdy ztráceli schopnost chůze, a prostě to nakonec ochrnuli dýchací svaly a byla ve 100% smrtelná. A tam se velmi jaksi asertivně do toho výzkumu přes teda australské lékaře včlenil Carleton Gajdušek, což je teda americký vědec slovenského původu, a ten tam teda jaksi velmi inovativně zjistil, že se jedná teda o první prionovou chorobu, která je vlastně přenášená nikoli bakteriálně nebo virama, ale je to vlastně špatně složený prionový protein. Že všichni máme prionový protein, který má přirozenou strukturu, která se skládá. A tam nastala mutace, bodová mutace, která vedla k tomu, že se ten protein složil prostorově špatně a tím pádem prostě nefungoval. Což jako by nebylo zajímavé, ale co je unikátní, je, že ten špatně složený protein působí jako vlastně vzor, který způsobí špatné skládání dalších molekul, i když tu mutaci už nemají. Takže je vlastně infekční, že když se dostane do zdravého těla, tak najednou jako začne způsobovat špatné skládání těch proteinů. Takže je to infekční choroba, která se ale přenáší proteinem, nikoliv bakterií nebo nikoliv virem. A zjistilo se teda, že vlastně ten způsob přenosu je kanibalismem, kdy Fore měl kulturní kanibalismus, kde pojídali své mrtvé příbuzné a byli u toho pravidla, takže mozky, které byly infekční, pojídali hlavně ženy a občas děti. A proto také ta choroba naprosté většině postihovala ženy, ale nebylo to úplně zjevné, protože ta choroba má několik let až několik desetiletí inkubační dobu, takže to nebylo tak, že by jako otravou, že by někdo snět někoho a druhé, kdyby bylo špatně. Jo? Takže proto to bylo obtížné zjistit. A Gajdušek to zjistil tím, že experimentálně nakazili šimpanze ve Spojených státech a tam se ten vývoj nastal rychleji a prostě dokázali infekčně teda nakazit další generaci, a nakonec za to dostal Nobelovu cenu. A on si pořád myslel, že to byl nějaký pomalý virus. Nakonec Stanley Prusiner další biolog dostal za to druhou Nobelovu cenu o několik let později, když teda dokázal, že jsou ty priony. Takže vlastně ta nemoc kůru je unikátní v tom, že to je snad jediná nemoc, na kterou byly teda uděleny dvě Nobelovy ceny. A samozřejmě ty Australáni, aniž by o tomhle věděli, tak ten kanibalismus zastavili. Nicméně ty domorodci, ty do dneška často nevěří, že to je prion, protože oni si mysleli, že to bylo kouzelnictví, že tam, když máte podivné choroby, podivná úmrtí, no tak je podezření, že někdo jako odčaroval toho člověka. A takže oni začali, když měli tu epidemii, tak jejich reakce byla, že začali hledat kouzelníky, samozřejmě, že je nacházeli, že jo, pak je zabíjeli, pak zase příbuzní těch kouzelníků se mstili, čili v zásadě byla tam ještě další linie, jaksi společenská, která vedla minimálně ke stejnému počtu úmrtí, jako ta prionová choroba. A samozřejmě část problému je v tom, že oni jsou o tom kouzelnictví do dneška přesvědčení, protože ti doktoři, co tam, ty tam 50 let jezdili a nebyli schopni ji stejně vyléčit, že veškerý ty výzkumy, ta choroba je do dneška 100% smrtelná, čili veškerý ten výzkum byl sice fascinující, ale z hlediska jaksi medicínského neměl teda následky. Já o tom vím poměrně dost proto, že dědeček mýho doktoranda papuánskýho je z toho kmene a měl postupně tři manželky, všichni byli teda kanibalové, a měl postupně tři manželky, první dvě zemřely na kuru a třetí byla taky kanibalka, ale měla štěstí, nenakazila se a přežila. A já jsem ji navštívil s ním teda, takže prostě on jako to všechno reflektuje a v podstatě ta víra v to, že se jednalo o kouzelnictví, to tam přetrvala a to kuru už dávno v roce 2000, kdy byl poslední cenzus, už bylo 11 posledních pacientů, prostě protože se ten cyklus přerušil v těch 50. letech, kdy skončil kanibalismus, takže jenom ty nejdelší inkubační doby se projevovaly, ale jako ta víra v kouzelnictví pokračuje. A jak bylo řečeno, tak další významnou chorobou stejného typu je nemoc šílených krát, kdy zase bodová mutace ve stejné prionové molekule pro krávy teda způsobila tu chorobu a zase se šířila kanibalismem, že? Protože v zemědělství se uhynulý krávy prostě namleli, včetně nervové tkáně se namleli na masokostní moučku a tak dále a krmili se s tím krávy a tím pádem se rozšířila, a zase tam je ta delší inkubační doba, takže se to nevědělo a pak se rozšířila. A pak já jsem zrovna byl v Británii na pouzdobu v době, kdy jako vrcholila ta nemoc a hodně se diskutovalo, jestli je nakažlivá na lidi, že jo. A to bylo jako velmi zásadní rozhodnutí, protože nikdo nevěděl. Zároveň se ví, že ty priony mají dlouhou inkubační dobu, takže to, že nikdo jako neonemocněl v těch prvních letech, toto jako nebyl žádný argument. A bylo to buď to, které se totálně zlikviduje, že britský chov skotu, protože jakmile by se řeklo, že je jakýkoliv riziko nákazy 100% smrtelnou neurodegenerativní chorobou, kde nejdřív přestanete chodit a potom se udusíte, no tak pravděpodobně teda jako spotřeba hovězího by poklesla, že jo. Takže tam byl dokonce situace, kdy minister zemědělství před kamerou krmil svoji dceru hovězím hamburgerem, že jo, aby teda ukázal, že hovězí je bezpečné, a to nikdo nevěděl, že je bezpečné, že jo, to se tak jako různě odhadovalo. No nakonec jediná evidence byla, že podobná nemoc u ovcí z krapie nebyla přenosná na člověka. Ta je známá už staletí a jako nebyl případ, takže to byla jako nepřímá evidence, že by to mohlo projít. Nakonec to úplně neprošlo. Lidé s určitou genetickou predispozicí se nakazili, takže to je takzvaná variant Joseph Creutzfeldtova choroba a asi 40 lidí, myslím, že zemřelo jako na tuto chorobu, kterou získali tím, že jedli teda, že se nakazili nemocí šílených krav. Ale a byly to všechno mladí lidé, to je zajímavé, že to všechno byli lidé od 18 do 30 let, A všechny ty zemřeli, kteří se dostali zase 100% úmrtnost, ale naštěstí to bylo jenom podmíněné velmi specifickou genetikou, ale kdyby to tak nebylo, to byla náhoda, to bylo štěstí, že kdyby to tak nebylo, tak skutečně jako všichni lidi v Británii, kteří by jako konzumovali hovězí, by nakonec zemřeli. To by bylo poměrně velký průšvih teda. Tak to je to půl. Já jsem teď zapomněl, co byla ta druhá otázka. Vši. To byly ty vše. Jo, ty vši, aha, jo. Tomu nebudu bohužel moc říct. Papuánci mají vši a je zajímavý, jak to diskutovali s parazitologama, že jsou velmi obtížně přenositelní na Evropany. Jo, prostě my tam s nima jako existujeme ve vesnici, že jo, spíme v jejich domečcích a všechno a prostě blechičko a různý rykózy a všechno lepší nikdy jako vlastně nedostane člověk, když jako jsou tam velmi rozšířeny. Takže něco tam jako bude a já jsem dokonce byl požádaný o nějaký vzorky, ale nakonec toho nic nebylo, takže je to zajímavý téma, ale nemohu k tomu nic dalšího říct. Děkuji. Takže se hlásil. Děkuji za přednášku, abyste vlastně už oddíle o násilí narazil na to, že Papua Nová Guinea je v zásadě fungující demokratický stát, přestože i díky té je obrovská etnická, jazyková další různorodost, i když jazykem vlády a jednání je samozřejmě angličtina, ale tam se to povedlo, což jeden z ne tak typicky úspěšných případů dekolonizace. A ten, můžete pár slovo, nebo nakolik je to úspěšně fungující, nebo je to do značné míry fasáda. A druhá věc, většina vlastně výzkumů, jak přírodovědných, tak etnologických, probíhá vlastně na té východní svobodné části ostrova. A jak to vypadá na té části západního, probíhá na té indonéské, probíhá tam taktéž výzkum v menší míře, není větší možnost určitého toho divokého, nekontaktovaného způsobu života v té indonéské části. A kdybyste něco k těm rozdílům, řekli, k těm rozdílům mezi těmi dvěma polovinami ostrova. Děkuju. Ano. No tak s tou demokracií je zajímavé a Papua Nová Guinea nedostává dost kreditu, jako skutečně jedna z mála postkoloniálních zemí, kde ta demokracie do jisté míry funguje. Je to do jisté míry dáno trošku specifikou právě toho, že v celé zemi nepřevažuje žádné etnikum a tím pádem v podstatě je tam taková flexibilita, že vlastně ten demokratický systém funguje, protože je tam, se tam velmi těžko vytvoří nějaká jaksi koalice nebo jednotka, která by tu zemi nějak ovládla totalitárně. Jo? To znamená, že Australani tam samozřejmě zavedli svůj systém, který je založen jako na britském, modifikovaném britském většinovém systému a je to pozoruhodné, protože takový ten otec národa, Michael Somare, který vedl zemi k nezávislosti v roce 1975, tak v podstatě byl premiérem po první volební období, no a potom byl normálně prohrál volby a stal se vedoucím opozice a strávil 20 let v opozici, a pak zase vyhrál volby a měl za sebou dvě volební období, kdy je úspěšně dokončil jako premiér a pak byl zase teda odvolený pryč. Jo, to je To jako je poměrně bezprecedentní třeba v Africe, kde samozřejmě takový ten otec národa tam zůstal až do smrti, děj se co děje. Takže z tohohle hlediska to funguje. Je to systém velmi flexibilní, až teda příliš, prostě jako ty poslanci, ty se rekrutují ze zdola, že? To jsou prostě zase, že v zásadě na té lokální úrovni, ty lokální zastupitelství a tak ty generují prostě jaksi takové ty kmenové vůzce, že on ten většinový systém docela sedí na ten kmenový uspořádání, protože jako ten kmenový vůdce taky není dědičný. Jo, tam si musí každý, jako samozřejmě, když máte tatínka, který byl kmenovým vůdcem, tak máte jisté výhody, ale to vůbec jako není jako záruka, že se vám to podaří stejně. Musíte mít opravdu jako přirozený charisma, autoritus a společenské schopnosti. A čili to jako opravdu celkem nasedá dobře na ten demokratický systém. Čili z tohohle hlediska ta Papua Nová Guinea funguje. Co je horší, je samozřejmě, že jako ta kompetence té vlády a potom přece jenom, jako když se někdo dostane do funkcí, tak ta korupce a tak jsou na úrovni horší, jako výrazně horší než v Evropě, že? Takže z tohohle hlediska to zase tak nefunguje, ale politicky ano. A další věc je, že v zásadě ten výběr probíhá vysloveně na základě jako kvality těch uchazečů a jejich charizmatu, nikoli na základě programu. Jo, tam jako levice, pravice, oni některé ty strany se jmenujou po evropským vzoru třeba sociální demokracie nebo podobně, ale to nemá nic společného s programem. Takže jako to je trošku další problém. No, nicméně souvisí s tím i to, že Papua Nová Guinea má jeden z nejsvobodnějších tisků v celé té asijsko-australské oblasti. Jo? Jako způsob, jakým prostě tisk dokáže napadnout vládu nebo prostě jako jí to nechat jako opravdu prostě slíznout, když se něco stane, tak to nemá vůbec jako obdobu. Že i člověk jako demokracie typu Japonska, Jižní Koreje jsou mnohem jako slušnější v uvozovkách, že jo, nemluví teda o Singapuru, takže i Austrálie, Nový Zéland, jo, tak ty jsou samozřejmě jako na stejné úrovni, ale ta svoboda tisku a vyjadřování je tam jako dost bezprecedentní pro asijské poměry, tak to je další zajímavost. No a třetí, že ty Papuánci jsou z různých jako kmenů a prostě různých kultur, ale jako příklad, že ten člověk, který porazil otce národa Michaela Somareho, tak to byl vlastně papuánsko-čínský míšenec. Jo, tam je jako velmi stará čínská menšina, která už ani nemluví čínsky a která prostě mluví anglicky a jsou to většinou křesťani a tak. Takže prostě to byl Julius Chen, jo, takže prostě míšenec, pak zase byl Papuánec. Potom v jedné fázi byl Peter O'Neill, to je vlastně míšenec běloch, australský běloch a Papuánec, jo, čili když se to vezme jako a nikdo, že ty volební kampaně jsou naprosto brutální, ale neviděl jsem, že by někdo někoho napadal jako z rasových důvodů, jo, čili jinými slovy, takový to, jak v Americe se dělal obrovský pokřík nebo obrovský halo, že teda Obama je vlastně jako černobílej míšenec, no napapují vy nad tím každé jako pokrčila ramenama, a co jako, že jo, o čem to mluvíte, že jo, tak my máme tady, že jo, my máme Papuánce, občas máme míšence s Čínou, občas máme míšence s Austrálií, s Bělochem, a jako o čem to je, že jo, takže to je taky celkem sympatický. No a poslední věc, jak ten koloniální režim přišel poměrně pozdě, zejména z té Británie, že ty Němci tam jako se chovali trošku jako divoce na začátku před tou první světovou válkou, ale žádný jako velký problémy nebyly, tak ty Papuánci nemají nějakou velmi brutální zkušenost s tím koloniálním režimem a proto taky nemají mindráky z té koloniálního režimu. Jo? Tam jako taková ta snaha některých zemí, včetně třeba Indie, že jo, svádět všechny neúspěchy na koloniální režim a tak, to tam jako není a i nějak jako prostě třeba já nevím, ty koloniální názvy, zmínil jsem Bad Wilhelm, že jo, zjevně jako německý název, že jo, nejvyšší hory. Některé názvy zlikvidovali, nahradili je domácíma, prostě provinční město, kde jsme my, Madang, tak to se jmenovalo původně, to se původně jmenovalo Friedrich Wilhelm Zahnátek, jako přístav, tak to bylo jako příliv, teda přejmenovali na Madang, že jo, ale jako nemají z toho žádný výbránky, prostě něco přejmenujeme, něco necháme, jako Bismarckovo moře, klidně Bismarckovo moře, jo, takže je tam i takový to sebevědomí, jako že prostě ten, jako nemají výbrák z koloniálního teda režimu, tak to je taky teda sympatický. A pak teda, jo, pak jsem se zapomněl tu druhou otázku, prosím. Šlo to druhou polovinu ostrova. Jo, ano. No, tak ta druhá to je té tragédie trochu, bohužel, že jo, tam Papua Nová Guinea, ta po druhé světové válce, tak po první světové válce Němci přišli o všechny kolonie, čili Australani, Australani převzali tu německou kolonii a byla to kolonie teda jako pod australskou správou a po druhé světové válce už to nebyly kolonie, ale Austrálie souhlasila, že bude jako poručenské území a jejím cílem bude připravit zemi na nezávislost, což taky dělala. Takže tam nebyl žádný jako osvobozenecký boj, tam prostě byla otázka, kdy ta nezávislost nastane. Jo? A zatímco v Indonésie, tak tam opravdu jako proti těm Holanďanům mírně bojovala po válce, aby je vysvrnadila. A to se jí podařilo ze všech oblastí, kromě té Nové Guineje, kde Holanďani se drželi a nechtěli to pustit a říkali, že připraví teda tu část Nové Guineje na nezávislost a dostanou nezávislost a můžou se rozhodnout, jestli se spojí teda s Papuovou Guineou, nebo jestli dostanou jako nezávislí. A bohužel teda, to samozřejmě bylo velmi proti indonéské politice, která to chtěla všechno a došlo tam i k nějakým jako drobným bojům, který ty Holanděni vyhrávali po válce, takže to vypadalo dobře. A pak bohužel teda Američani hlavně politickým tlakem jako vedli, jako donutili v zásadě to Holandsko, aby teda přepustili tu část Indonésii. Bylo to proto, že v Indonésii hrozil komunistický převrat a Sukarno prostě zatočil s komunisty a Američani jako aby podpořili teda antikomunistické režimy, tak teda jim jako vlastně jedna z podpořili teda v této snaze získat Novou Guineu. Čili bohužel teda je to v zásadě moderní kolonialismus, že jo, je to v zásadě kolonie, ty lidi tam mají omezená práva a dlouhodobě je to kulturně nekompatibilní a bylo tam přesídlování hlavně z Jávy, často i násilný, protože Jáva je přelidněná, jo, takže je tam to jako imigrantů, který prostě tam kolonizují tu půdu, takže bohužel jako ta perspektiva je negativní. Jinak je to kulturně jedna oblast, jo, tam ta hranice je zcela jako arbitrární a kulturně je to jedna oblast, ale bohužel to nevidím dobře dlouhodobě a nedá se s tím jako prakticky nic. Je tam teda osvobozenecké hnutí, se kterým Papua Nová Guinea jako tak nějak opatrně sympatizuje, ale jako podle mě se s tím bohužel už nedá nic dělat. Dobrý den, moc krát děkuju za přednášku. Já jsem se díky jí tak trošku stal taky takovým techno-optimistou z donucení. Jenom mě zarazilo, asi to bylo na předposledním grafu, nebo na předposledním slajdu jeden z grafů, kdy jste ukazoval to, jak narůstá energetická náročnost v USA a zároveň ta energetická náročnost vývoje AI, jestli jsem to dobře pochopil. A mě u toho napadlo, jestli vlastně tady se taky nedostáváme na nějakou limitu toho technologického vývoje, že my vlastně zatížíme tu planetu dalším jako zdrojem, energetickým zdrojem, který už to nemusí mít. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jsem něco špatně pochopil, nebo jestli tohle to naopak vás také trápí jako techno-optimistů. Děkuju. Ano, tohle je vlastně nová věc, to je na základě jako reportu, který byl publikovaný já jsem to vždycky bral tak, že jako v podstatě Evropa a Spojené státy už jako mají vlastně nemají výrazný nárůst spotřeby elektřiny a že problém je teda jak nahradit fosilní paliva prostě lepší zdroj. Protože to je ten úkol, s tím, že samozřejmě jako Asie je na tom jinak, že jo, tam ten nárůst jako pořád, že zeměna Indie teďka, že jo, a Čína do jisté míry ještě pořád, jako tam je jiná situace, ale že tady u nás je otázka jenom jako toho, jak nahradit. No a teď najednou se ukázalo, že ve Spojených státech ty plány, že na ty obrovské farmy těch opravdu milionů počítačů, který se budou učit ty velký jazykový modely, tak opravdu tam je zpráva, že třeba už teď vlastně, jak se mluví o těch čipech integrovaných, že, který je vyrábí Korea, který se teď různě zakazují v Číně, nebo který se firmy jako přetahujou, a pak se přetahujou o ty jako vědce, který dělají tu inteligenci, tak v tom reportu bylo vlastně, že to všechno je pravda, ale že největší jako úzký hrdlo se jeví být skutečně spotřeba elektřiny, protože Spojené státy taky na to nejsou připravený, jako aby najednou zvýšili výrobu elektřiny, protože to nikdo jako nepředpokládal. A že dokonce některé ty firmy, třeba tam byl příklad, že firma vyvíjející umělou inteligenci koupila hliníkárnu, protože hliníkárna má dlouhodobý smlouvy na obrovský příkon elektřiny, aby teda vyráběla hliník, no a tak oni přestanou vyrábět hliník v hliníkárně a přepojí to na ty svoje počítače, že? Takže jako, to mě jako pak zaujalo, protože najednou vlastně ten problém eskaluje, že teda jako oni tam odhadovali, jak jsem zmínil, že za 5 let budou potřebovat 20% současné potřeby energie, jo, tak to jako mě, ano, takže to je novinka úplná pro mě teda a je to zajímavý a teda samozřejmě je to jenom eskalace problému. Na druhou stranu, jako jaká bude výhoda, nevýhoda té umělé inteligence, která se tím vyvine, to jako opravdu těžko soudit. K tomu bych jenom ještě poznamenal jednu věc, že to je problém pro Ameriku a potenciálně teda pro Čínu, ale já jsem teďka byl na zasedání European Research Council, kde jsme posuzovali granty a bylo tam jako tím, jak se tam sjeli teda odborníci na různý obory, tak tam byli i odborníci v Bruselu teda na umělou inteligenci a tak tam byl jako ad hoc seminář o stavu umělé inteligence a jejího vývoje a bylo to velmi depresivní, protože se ukázalo, že v zásadě Evropa nejenom, že zaostává, ale že prakticky nemá šanci, jo, že do budoucna, že prostě tady nemáme teda, hlavně tady nemáme teda firmy nebo stát, který by byli schopni teda vrazit ty desítky miliard dolarů do toho vývoje, což teda ty firmy jako Google a Meta a tak dělají. A pak teda energetika, to je další věc, no a pak teda i ty vědci, že jo, který jako v Americe učí na univerzitě na 50% a pak dělá prostě u Google a dostane tam akcie, ze kterých se stane milionářem prostě za pár měsíců nebo let, jo. Takže to jsou všechno věci, které jako vedli k tomu, že teda v Evropě bohužel v tomhle případě paradoxně tenhle problém teda opravdu nehrozí, jo, a že teda ta Evropa jako nejenom, že zaostává, ale že nemá šanci, že to je v zásadě jako dvoustranná soutěž mezi Spojenými státy a Čínou, kde teda, ačkoliv se v Číně tvrdilo, jak bude vyhrávat díky těm obrovským datům, který má, tak teď momentálně vypadá, že vyhrávají teda Spojené státy, ale ještě není všemu konec, takže takhle to asi je, no. Takže ano, ale na druhou stranu, mě to jenom jako, vlastně ten problém eskaluje, ale zároveň, jako když se to pojí k optimismu, protože naopak, jako mě nejvíc na tom nerůstu, na té teorii nerůstu, ať to, že to uzavírá možnosti do budoucna. Že prostě jakmile jednou se rozhodneme pro nerůst, tak tím pádem jako si uzavíráme možnost vývoje technologie, protože jak vidíme třeba na té umělé inteligenci, to není to, že někdo jako někde něco vymýšlí v koutě. To jsou prostě obrovské kapacity výrobní, energetické a tak, jo. SpaceX, že jo, prostě rakety, jo, to jsou všechno věci, které jako v případě nerůstu zaniknou, jo, a tím pádem už ale je nikdy neobnovíme, a pokud teda někdo jiný bude je dál vyvíjet, no tak jako ten nerůst má ty následky, že prostě tu možnost jako vyřešit problém technologií jako ztratíme, takže já jsem jako pořád spíš ten technooptimista, no. Tak jo, to byl myslím hezký závěr. Děkujeme moc za přednášku i za diskuzi.